का फर्क। 13 मार्च 1974 को हजरत वाला हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का बाज़ अहबाब की दावत पर हैदराबाद का सफर हुआ। हाफिज अब्दुल कदीर साहब मकतबा इस्लाह तबलीग के जो मालिक हैं उनके मकाम पर कुछ अहबाब जमा हो गए। इस वक्त इशाद फरमाया, बहुत कीमती बातें हैं इनको, इनसे मेरी मुलाकात है। हाफिज अब्दुल कदीर साहब ने बड़े हजरत वाला मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान रखवाया था। सबसे पहला बयान हजरत वाला का 40 साल की उम्र में हुआ था और हैदराबाद में बयान हुआ था। जिस मस्जिद में बयान हुआ था उसमें इस फकीर का भी बयान हुआ है। तो वो हाफिज अब्दुल कदीर साहब तब रहमतुल्लाह अलैह हुए, उन्होंने बस ऐलान कर दिया था कि मारिफ मसनवी लिखने वाले का बयान होगा। तो हजरत वाला का फिर हैदराबाद का सफर हुआ था, उसमें ये बहुत प्यारी बातें फरमाई थी। फरमाया कि बाज़े लोग ऐसे हैं उनके जिस्म पर 2000 का लिबास है, 2 लाख की कार में उनका जिस्म बैठा हुआ है, लेकिन उनका दिल वीरान है। सुभान अल्लाह, जिस्म पे तो अच्छा है, कार भी अच्छी है, मगर दिल वीरान है। अल्लाह के ताल्लुक और मोहब्बत से बिल्कुल खाली हैं। अल्लाह के नज़दीक इनके दिल की कोई कीमत नहीं है। और बाज़े बंदे ऐसे हैं जिनके जिस्म पर पैवन लगे हुए हैं, खाने में चटनी रोटी है, लेकिन उनके सीनों में जो दिल है वो अल्लाह के क़ुर्ब और माहियत से इस कदर कीमती हो गया कि वो एक दिल अल्लाह के नज़दीक लाखों गाफिल जिस्मों से ज़्यादा महबूब और कीमती है। अल्लाह के ताल्लुक के फैज से चटनी रोटी और इफलास में इनके दिलों को वो चैन नसीब है कि बादशाहों ने ख्वाब में भी नहीं देखा। बरअक्स जो अल्लाह से गाफिल हैं उनका जिस्म अगरचे कार में बैठा हुआ है और 2000 का सूट जेब तन किया हुआ, उस जमाने का 2000, आजकल तो 2000 कोई वैल्यू नहीं रखते, 2000 का सूट जेब तन किया हुआ है और जबान पर मुर्ग और बिरयानी का लुकमा भी है, बहुत अच्छे अच्छे खाने भी खा रहे हैं, लेकिन दिल बेचैन और बेसुकून है। मालूम हुआ बाहर की चीज दिल को सुकून नहीं दे सकती। अंदर अगर सुकून है तो बाहर की चीजें, कार, बंगला, बीवी, बच्चे, उम्दा गजाएं अच्छी मालूम होती हैं। अगर दिल में सुकून नहीं तो बाहर की चीजें कांटा मालूम होती हैं। चल रहे उसमें देखो, लाइव मजलिस ओनली उसमें, इसमें देखें सही है अभी तो इसमें आ रहा है। नहीं, उस वाले में लाइव मजलिस नीचे देखें, नीचे ऊपर है। ये तो फिर अफनान भाई से पूछना पड़ेगा, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हो। बहरहाल बस ठीक है, वहाँ आवाज़ नहीं जा रही होगी ना, मगर क्या हाल है उसका, वो खोल लें फिर ब्लॉगर उसमें देख लें। बस फिर मोबाइल पे सुनवा दें, अभी तो वक्त भी नहीं है। मोबाइल यहाँ रख के वहाँ पे स्पीकर लगा, स्पीकर है आपके पास? मैं उसको लिख ली थी, यानी अच्छा माल नेक आदमी के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर अच्छा उसके पास माल है, अच्छा माल आ गया किसी अल्लाह वाले के पास तो उसको सही इस्तेमाल करेगा, और किसी दुनियादार के पास आ गया तो उसको अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करेगा, और किसी अल्लाह वाले या किसी दीनदार के पास आ गया तो उसको सही जगह इस्तेमाल करेगा। तो ये और हदीस में भी आता है, ला बासा बिल गिना लिमन इत्तक़ल्ला अज़्ज़ा वजल, मालदारी उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं अगर वो अल्लाह से डरता है। क्योंकि आसिफ कमाल साहब भी फरमाए थे कि हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह जितने बड़े बड़े ताजर, उलमा, इंजीनियर, डॉक्टर्स, उलमा की बात नहीं कर रहा, और जो दुनियादार बैत हुए जब वो अल्लाह वाले बन गए और उन्होंने अपना माल दीन के ऊपर लगाया, भी बच्चों पे लगाया, मतलब हराम चीज़ों से बचाया, तो वो माल जो है उनके लिए बेहतरीन पूंजी हो गई। वरना अहलुल्लाह के पास अगर दुनिया आती भी है तो दुनिया को दिल से बाहर रखते हैं, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह होता है। हर वक्त हक ताला के कुर्ब खास, ताल्लुक खास, माहियत खासा से मुशर्रफ होता है। ऐसे दिल को अगर पूरी दुनिया की सल्तनत भी मिल जाए और बादशाहत भी मिल जाए और पूरी कायनात पर सल्तनत और हुक्मरानी करे, लेकिन कायनात उसके सामने बेकदर, महकूम और मगलूब होती है। क्योंकि सूरज का हम नशीन सितारों से कम मरूब हो सकता है। जिसको अल्लाह की हम नशीनी और मुजालिसत اللہ کی یاد کی توفیق اور ان کی محبت کی لذت و حلاوت نصیب ہو گئی, ساری کائنات کی لذتیں اس کے سامنے ہیج اور بے قیمت ہو جاتی ہیں. وہ سلطان حقیقی جس دل پر اپنی معیت خاصہ کا انکشاف فرما دیتا ہے, ساری کائنات اپنی لذتوں کے جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتی ہے. اس لیے وہ دل پوری کائنات اور معاشرے کی رفتار اور گمراہی پر غالب رہتا ہے, کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت چھا گئی, اس لیے یہ پوری کائنات اور زمانے پر چھا گیا. اور یہ جو شعر ہے, میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے میں چھا گیا. ابھی 2:30 بجے حضرت کا بیان ہو رہا تھا, حضرت نے بھی یہ شعر پڑھا. مجھے جب کمال کا نام آتا ہے مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب نے کہا تمہارے یہ شعر پڑھا تھا ابھی یہ سیکنڈ مجلس میں ظہر کے بعد جو ہوئی تھی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اس لیے آدمی عین عمارت اور بادشاہت کی حالت میں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, یعنی اس کے بعد بادشاہت مال ہے, اللہ کا دوست بن سکتا ہے. بس ایک گناہ چھوڑنا ہے اس کو. لوگ سمجھتے ہیں اللہ والے دنیا چھڑاتے ہیں, حالانکہ اللہ والے دنیا نہیں چھڑاتے, وہ تو ہمیں دونوں جہان کی بادشاہت دینا چاہتے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ذات دونوں جہان کی مالک ہے اس کو راضی کر لو, تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ عیش مل جائے جس پر بادشاہ رش کریں, اور جنت کی دائمی سلطنت بھی مل جائے. بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں. اب عمران اس سے بیت ہیں, حیدرآباد میں ہوتے ہیں. وہ صاحب کسی سے ملے تو وہ بول رہے تھے کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا, کمال کے پاس جاؤں گا, فیروز میں صاحب کے پاس جاؤں گا, دنیا چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے بڑی اچھا ان کو جواب دیا, ارے دنیا چھوٹے گی, دنیا آپ کی جو ہے نا وہ بھی لذیذ ہو جائے گی. میں نے کہا دیکھیے اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے آپ ایسا ان کو جواب دے رہے ہیں, کیونکہ ماشاء اللہ لاہور کے سفر میں بھی ساتھ رہے, ابھی اتنی خدمت کر رہے ہیں, ابھی بھی حضرت کی خدمت میں خانقاہ اختیاری کی صفائی کم پنکھے ونکھے کا انتظام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ 80 کے قریب لوگ جا رہے ہیں حضرت کے ساتھ. ان کا تو حضرت کے AC کا انتظام, جنریٹر کا انتظام سب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں, اور فقیر جو ہے اس کا انچارج ہے, یہیں سے بیٹھ کے سارے نظام سنبھال لوں. اللہ کا شکر ہے دوست ہمارے لگے ہوئے ہیں. کہ اللہ والوں کے حضرت کل بتا رہے تھے ایک بڑی, مفتی نعیم صاحب بڑی اچھی بات سنبھال رہے تھے, کہ اللہ والوں کی ایک یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے, یا جو نیک انسانوں کی, اچھے انسانوں کی کوالٹی ہوتی ہے, دوسروں کی راحت رسانی کی بھی فکر کرتے ہیں. دوسروں میں کون آ گئے, گھر کے اندر بیوی بچے آ گئے, باہر پیر بھائی ہو گئے, حضرت کے ساتھ سفر ہو رہے دوسروں کی راحت. اب حضرت کے ساتھ سفر ہو رہے خان گفتری میں نیچے بھی جگہ ہے, فرسٹ فلور پہ بھی جگہ ہے, بہت سے لوگ اچھی اچھی جگہیں لے لیتے ہیں پنکھے ہی نیچے. اور جو دوسروں کی راحت رسانی فکر کرتا ہے وہ بس کہیں بھی جگہ مل جائے دوسروں کو اچھی جگہ, سفید داڑھی والوں کو, علماء کو, جو حضرت کے خاص ان کو حضرت کے قریب جگہ دے دی, اور جو خدمت میں ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کہیں بھی پڑ جاتے ہیں. یہ چیز اللہ والوں سے سیکھنے کی ہوتی ہے. بہرحال تو یہ اگر ہم اللہ کو خوش کر لیں گے, کیا حال ہے, اگر اللہ کو ہم خوش کر لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے اللہ والوں کو. اب حضرت بھی اچھی گاڑیاں بیٹھتے ہیں, عمران موتن کی گاڑی ہے, ریحان بھائی کی. وہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ والوں کو, وہ اللہ والے جو عمران بھائی ہیں ان کو راحت پہنچا رہے ہیں کہ ان کا ذہن سکون میں رہے گا, دین کا کام ذرا اچھا ہوگا. بہرحال سکون میں رہ نہیں رہے, ان کا دل تو سکون میں رہتا ہے اللہ والوں, بھلے آپ ان کو کسی ایفیکٹس میں بٹھا دیں یا اچھی گاڑیاں بٹھا دیں, ان کے لیے تو بس اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے, اللہ کو انہوں نے خوش کیا ہوا. مگر وہ اللہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں یا جو پیسے والے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں اللہ والے بیٹھے, ہماری گاڑی برکت والی ہو جائے. ان کے دل میں گاڑیوں والیوں کی محبت نہیں ہوتی, اللہ والوں کے دلوں میں. ان کو تو اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرماتے ہیں, دونوں جہان کی لذتوں سے بھی بڑھ کر ہیں. تو جب بھی جو اللہ والا بنے گا دنیا چھوٹے گی نہیں, چند دن امتحان سے گزریں گے پھر دنیا میں ہی, دنیا کی زندگی میں عیش مل جائے گا اس کو. جو شخص دونوں جہان کے مالک کو راضی کر لے گا, اللہ کو راضی کر لے گا, تو وہ مالک دو جہاں بھی اس کی زندگی کو عیش اور سکون والی زندگی بنا دیتا ہے. اور کیونکہ اللہ پاک, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کوئی کفو نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ان کی ہمسری برابری کرنے والا نہیں ہے, اس لیے انہیں ان کے نام پاک کی لذت کا بھی کوئی کفو اور کوئی بدل نہیں, حتیٰ کہ جنت کی نعمتیں بھی اللہ کے نام کی لذت کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے. ہم لوگ آغا خان اسپتال جائیں گے, لیاقت نیشنل, ہم بہک جائیں گے لڑکیوں کو دیکھ کر. میں نے حضرت میشا کو دیکھا, حضرت فیروز صاحب کو دیکھا, سلمان احمد صاحب کو دیکھا, بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کو دیکھا, اسپتال گئے, نظر ادھر کا دم, نظر نیچے, عورتیں لڑکیاں گزر رہی ہیں, نرسیں گزر رہی ہیں, حضرت فیروز صاحب کی, ہمارے حضرت مولانا حکیم افتخار صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف لے گئے اسپتال, میں بھی ان کے ساتھ تھا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم لوگ جائیں گے ادھر, نظریں بڑھیں گے, اللہ والے جا رہے ہیں مگر نظر بچا رہے ہیں. ان کی زندگی آغا خان میں بھی اللہ والی ہے, لیاقت نیشنل بھی اللہ والی ہے, کیونکہ اللہ کو خوش کیا, ان کو اللہ کی نعمت ملی ہے, اللہ کی دولت ملی ہے, دل کے اندر اللہ ہے, تو کیوں لڑکیوں کو دیکھ کے اس کو ضائع کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے, یہ خاص بات ہے, اب جب دل میں آ گیا اللہ آ گیا, اللہ والے دنیا کے عوض نہیں بکتے. جتنے مریدین بکے ہیں وہ دنیا کی وجہ سے بکے ہیں. بعد میں پتہ چلا شیخ سے دوری کیوں ہوئی, وجہ یہ ہوئی کہ پیسہ اس کے سامنے آ گیا. اللہ والے دنیا کے عوض نہیں بکتے کیونکہ ان کے دل اس عیش سے مشرف ہیں جس کا دونوں جہان میں کوئی کفو اور بدل اور ہمسر نہیں برعکس اہل دنیا جو مٹی اور پانی کی چیزوں سے لذت اور عیش درآمد کر رہے ہیں ان کا جرعہ عیش بھی نحوست گناہ کی وجہ سے زہر اور تلخ ہو جاتا ہے یعنی ان کے جو عیش کی چیزیں انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں اللہ کو ناراض کی وجہ سے وہ دنیا بھی زہر اور تلخ ہو جاتی ہے اور اللہ والے کے پاس آ جائے گی تو وہ دنیا اس کے لیے عیش و آرام کا ذریعہ بنے گی پھر حضرت والا کا شعر اکثر میں پڑھتے رہتا ہوں دشمنوں کو عیش آب و گل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا وہ سمجھ رہے تھے ہمیں ڈگریاں مل گئیں انجینئر تو میں بھی ہوں انجینئر آپ بھی انجینئر ہیں ڈگریاں مل گئیں اچھی اسکول میں پڑھ لیا او لیول اے لیول کے امتحان دے دیے بڑے اچھا بھائی ڈاکٹر بن گیا بچہ ہمارا بن گیا اللہ کی محبت سکھائی کلمہ پڑھنا آتا ہے درود شریف پڑھنی آتی ہے تحیات آتا ہے دعائیں قنوت آتی ہے کسی قاری صاحب سے اس کو پڑھوائیں کہ اللہ والا بنانے کی بھی فکر کریں اس بچے کو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ آخر کے یہ دو شعر یہ دشمنوں کا ایشے آب و گل دیا دنیا کی مستیاں دے دی فیس بک یوٹیوب موبائل اچھے اچھے مہنگے مہنگے موبائل اور گاڑیاں مگر دوستوں کو اپنا درد دل دیا ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اے سی مل گیا سب چیزیں مل گئیں گاڑی بنگلہ گاڑی سب ڈگریاں مل گئیں اچھی پوسٹ مل گئیں کیا کی اچھی پوسٹ میں جا کے بیٹھ گئے آفس میں جا کے بیٹھ گئے مگر دل تو بے سکون ہے نا ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا اب حضرت فرما رہے ہیں آخر کے یہ دو شعر تقریباً 12 سال بعد 21 ربیع الثانی 1406 ہجری 3 جنوری 1986 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عصر ریل میں ہوئے سندھ حیدرآباد ہی کے دینی سفر کے دوران ارشاد فرمائے تھے لیکن چونکہ مندرجہ بالا مضمون کے مناسب تھے اس کے لحاظ سے تھے اس لیے لکھ دیے گئے یعنی حضرت والا کے اشعار یہ بیان تو 1974 کا ہے 1974 کا مگر یہ اشعار دشمنوں کو ایشے آب و گل دیا حضرت والا کے ریل گاڑی میں ہوئے تھے جب سندھ کے سفر پہ حیدرآباد حضرت والا جا رہے تھے کیونکہ ابھی ہمارا حیدرآباد کا سفر ہے اسی لحاظ سے حضرت والا کا حیدرآباد کی 1 منٹ کا آواز پڑھ کے سنا دیا 3 صفوں کا ہے بہت ہی پیاری بات ہے دل بے چین اور بے سکون ہے تو باہر کی چیزیں دل کو سکون نہیں دے سکتی اندر اگر سکون ہے تو باہر کی چیزیں کار بنگلہ بیوی بچے عمدہ غذائیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اگر دل میں سکون نہیں ہے تو باہر کی چیزیں کانٹا معلوم ہوتی ہیں پھر بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے کیا پیاری جملے حضرت والا کی باتیں ایسی ہوتی تھیں جب مفتی نعیم صاحب فرمایا تھے حضرت والا حکیم تھے اور ظاہری حکیم بھی تھے باطنی حکیم بھی تھے باتیں ایک دم دل پہ لگتی تھیں تجربے کار اللہ والے متقی شروع سے بچپن سے اللہ ولی پھر بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے کار بنگلہ بھی اچھا نہیں لگتا اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہزاروں سے اچھا لگا اچھا رکھا ہے پھر بھی جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا مرغ کباب کا لقمہ بھی زہر معلوم ہوتا ہے کیا پیاری بات ہے مرغ کھا رہا ہے کباب کھا رہا ہے الجھن ہے بس دل میں بے چینی پریشانی وجہ کیا ہے توبہ کریں دل بے چین پریشان کی وجہ کیا ہے دل بے چین پریشان ہوتا کیوں ہے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے نگاہ اقربا بزی مزاج دوستاں بدلا دوستوں کی نظر بدل گئی قریب رشتے داروں کی نظر بدل گئی نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا اللہ کی نظر بدل گئی سارے جہان کی نظر بدل گئی اس لیے اس کا طریقہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگے سچی توبہ کر لے ایک حدیث شریف بہت پیاری ہے اذا تاب العبد انسى الله الحفظ ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب یعنی جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرامن کاتبین کو بھی بلا دیتا ہے پھر ہم گناہ کرتے ہیں فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں گندی تصویریں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں ولی ابو کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی بلا دیتے ہیں اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوئے تھے ان کے نشانات بھی مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا حدیث شریف میں آ رہا ہے سچی توبہ کر لیں گے تو جن اعضاء سے گناہ کیے باڈی پارٹ سے یہ فرشتوں نے جو گناہ لکھے اور جس زمین پہ گناہ ہوا یہ سب اللہ مٹا دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ملائکہ کو بھی استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ انس اللہ اللہ بھلا دے گا اس کا راز کیا ہے تاکہ فرشتے قیامت کے دن تانا نہ دے سکیں کہ تم تھے تو نالائق مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا فرشتوں کے احسان سے اپنے بندوں کو بچا لیا, اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو کسی پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے کہ اس کی جتنی فائلیں ہیں وہ بھی ختم کر دو. دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں کرتے, وہ اگر معاف بھی کرتے ہیں تو ان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتوں میں اس کے جرم کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے اس کا ریکارڈ نکال سکے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معافی دیتے ہیں, اس کے تمام جتنے ڈاکومنٹس ہیں سب پہ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں, ریسائکل بن سے بھی ختم کر دیتے ہیں, اس کے جرائم کا تمام ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں. دیکھو اللہ کیسے کریم ہے, ان کے کرم کے مقابلے میں دنیا کے سلاطین کہاں سے کرم لائیں گے. کیا شان ہے اس کریم سلطان السلاطین کی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. جو لوگ گناہ چھوڑنے میں اگر مگر کر رہے ہیں, اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مگر کیا یہ ہو جائے گا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب ان کے لیے شعر فرماتے ہیں, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اگر مگر نہیں کرتا وہ, اللہ کے عاشقوں میں اگر مگر کہاں, اگر میں یہ اگر وہ. وہ تو کہتے ہیں ہی تبر مردار بردار اور مردانہ بھی زن. رومی فرماتے ہیں ارے بھالا اٹھاؤ, یعنی اس کو وہ اٹھاؤ جو اس سے مٹی کھودتے ہیں وہ اٹھاؤ, اور نفس پر مردانہ وار حملہ کر دو, اس کے حرام تقاضوں کو کچل ڈالو, ورنہ انہی خباستوں میں ایک دن یہ موت سے ہمکنار کر دے گا اور مجرمانہ طور پر اللہ کے یہاں حاضری کا خطرہ ہے. لہذا دیر مت کرو, یہ تمہارا دشمن ہے. دشمن پر چوڑیاں پہن کر لڑکیوں والا حملہ مت کرو. فرماتے ہی تبر بردار اور مردانہ بھی زن, چوں علی واری ذرے خیبر شکن. ارے جلدی تبر اٹھاؤ اور اس پر مردانہ حملہ کرو, اور نفس کے قلعہ خیبر کو مردانہ ہمت کے ساتھ حملہ کر کے ختم کر دو. لیکن یہ ہمتیں ملیں گی کہاں سے, یہ سوال ہے نا. گناہ چھوڑنے کی ہمت کیسے عطا ہوگی, اس کے تین نسخے لکھے ہیں کمالات اشرفیہ میں. کمالات اشرفیہ حکیم الامت کی کتاب ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی, اس میں بیان فرمایا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. کچھ جاری ہے, آواز نہیں جاری ہے اس سے, موبائل سے ہو گیا اس کو, مگر جاری ہے آواز. اچھی اچھا, ہم گناہ چھوڑ دیں. جو لوگ چاہتے ہیں ہم گناہ چھوڑ دیں وہ تین کام کر لیں. نمبر ایک, پہلے خود ہمت استعمال کریں. جو اللہ نے ہمت دی ہے نا اس کو پوری استعمال کریں. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ نے ہمت نہیں دی, پوری ہمت استعمال کریں. نمبر دو, اللہ سے عطائے ہمت کی دعا مانگیں. اے اللہ آپ نے مجھے ہمت دی ہے داڑھی رکھنے کی, یوٹیوب فیس بک سے بچنے کی, گندی فلموں سے گانوں سے بچنے کی, اس کو عطا فرما. اتنی آسان کوئی مشکل ہی نہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے, پوری ہمت استعمال کریں. فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جا رہا, ہمت استعمال کریں. الارم لگائیں فکر سے سوئیں, اللہ سے مانگ کے سوئیں اور ہمت استعمال کریں. الارم بجا بند نہ کرے, جا کے باتھ روم چلے آئے فوراً, سنت کے مطابق اٹھے, آنکھوں کو مل لے اور فجر کی نماز جماعت سے ہمت کر کے پڑھے. اللہ سے عطائے ہمت کی دعا مانگے. اور تیسری بہت پیاری ہے, خاصان خدا سے دعا کی درخواست کریں, اللہ والا سے دعا کی درخواست کریں. انشاءاللہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی. اتنا آسان طریقہ ہے, خود ہمت استعمال کریں, اللہ سے ہمت مانگے اور جو ہے اللہ والوں سے دعائیں کرائیں. آخر میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں فرمایا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی عورت کو دیکھنے کا زیادہ تقاضا قلب میں ہو رہا ہے, فیس بک کا تقاضا, یوٹیوب کا, گانے سننے کا, یار اتنے دن گناہ سے بچے تو گناہ کر لیتے ہیں. دل میں تقاضا ہوا نا, صرف ایک ہمیں انٹینشن پیدا ہوئی گناہ کرنے کی, اس کو ہم ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لیں گے, جی بھر کے عورت کو دیکھ لیں گے تو سکون مل جائے گا, تسکین ہو جائے گی. یہ محض فرما رہے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت والا فرما رہے ہیں یہ محض غلط ہے, وہ تسکین ہے, عارضی ہے, تھوڑی دیر کی راحت ملے گی. اس دیکھنے سے یعنی اس گناہ کرنے سے جوش کم نہیں ہوگا, بلکہ دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے, اس لیے محسوس نہیں ہوتا. اور تسکین کا جو شبہ ہوتا ہے تو جان بوجھ کر اس کا تصور کر کے مزہ لینا زہر قاتل رہزن دین ہے. جان بوجھ کے تصور کر رہے ہیں, لڑکی کو تصور میں لیا, لڑکے کو لیا, گندی تصویروں کو لیا, گناہ کے خیال پکا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں بس تھوڑی دیر کا مزہ لے لو, اور یہ تھوڑی دیر کا نفس کا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں گے. حدیث شریف میں النظر سام من سہام ابلیس, نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اللہ والے حکیم بھی ہوتے ہیں, نفس کی ایک ایک چال جانتے ہیں, اس لیے گناہ کرنے سے حضرت فرماتے ہیں, ایک بڑے حضرت والا کے بیان سننا تھا, فرمایا تھے ایک بھی انسان گناہ کرے گا اس کے فوراً بعد اس کا دوسرا گناہ ہوگا اگر توبہ نہیں کی, پھر دوسرے کے بعد فوراً تیسرا ہوگا, شدت سے تقاضے بڑھتے جائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک گناہ کر لیا تو بس کچھ نہیں, ایک نماز قضا ہوئی اب دوسری ہوگی, پہلے فرض, پہلے نفلیں چھوڑتی ہیں, پھر سنت چھوڑتی ہے, پھر واجبات چھوڑتے ہیں, پھر فرائض چھوڑتے ہیں, پھر انسان اللہ سے غافل ہوتا چلے جاتا ہے. اور ان سب کی وجہ یہ پتہ چلتی ہے آخر میں اللہ والوں سے دوری ہے, نیک لوگوں سے ان سے وحشت, ان سے بھاگنا, ان سے دور جب ہوں گے ہماری زندگی برکت کہاں رہے گی. اللہ والے حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے, کیونکہ انا جلیس من ذکرانی, کیونکہ ان کے دل میں مولا ہے, اس میں کوئی اللہ اور اللہ والے کا مقابلہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جو ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں, یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے یعنی گناہ سے بچتا ہے, وہ گویا اس کے دل میں مولا ہے, اس کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. اگر تم چاہتے ہو کسی کہ اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ, یہ قرآن و حدیث سے مدلل بات بتا رہا ہوں. قرآن شریف میں آ رہا ہے الرحمن فاسأل بھی خبیرہ, رحمان کی شان تو کسی خبیرہ سے پوچھو جو اللہ کو پہچان چکا ہے. اور بہت پیاری بات ہے, توبہ کا کمال اس کا نام ہے. ایک لائن کی بات ہے, اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے بارود ذرا سی ہوتی ہے ماں بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. بارود جو ہوتی ہے چھوٹا سا ایٹم بم کا وہ ذرہ ہوتا ہے اور پھر وہ ہیروشیما کو اڑا دیتا ہے. وہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے توبہ سب کو مٹا دیتی ہے, سچی توبہ کر لے سب کو مٹا دیتی ہے. اور صحبت اولیاء کے بارے میں لکھا ہے, جو شخص بخشش کا طالب ہو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے, تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی. اہل اللہ کے دل روشن ہیں, پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے, جب نور آئے گا تو گناہ کے اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے, شبہ جاتا رہے گا, ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. اللہ والوں کو دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. اب حضرت شیخ کو ہم دیکھ لیتے ہیں, دل میں تسلی, ایک ہمت, طاقت آ جاتی ہے. اللہ والوں کی صحبت سے ایک برکت پیدا ہوتی ہے زندگی میں, نور. دنیا میں بھی اتنی ساری برکتیں مل جاتی ہیں, میں بہت سے لوگوں سے, ہم بہت سی چیزوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے, جو شخص بخشش کا طالب ہو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھے, تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی, یعنی اعمال کم ہوں گے مگر اس میں برکت ہو جائے گی. اہل اللہ کے دل روشن ہیں, پاس رہنے سے دل میں نور آتا ہے, جب نور آئے گا تو گناہوں کے اندھیرے خود بخود بھاگ جائیں گے, شبہ بھی ختم ہو جائے گا, ان کا دیکھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے. اب آخری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع بناتا ہے, ان جیسی شکل و صورت بناتا ہے, اس پر اللہ کو محبت اور پیار آ جاتا ہے کہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. بس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق ہے, یعنی اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب رستہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لی جائے, ان جیسی شکل, ان جیسا لباس, ان کا سونا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا پینا. اب رات کو اگر سنوں کے مطابق سوئیں, الارم لگائیں, وضو کر کے سنت اللہ بسم کا منہ تو آیا پڑھ کے, کالی کملی والے کیسے سوتے تھے, پھر دیکھیے آرام سے فجر میں اٹھا جائے گا. بھلے آپ تین بجے سوئیں رات, پانچ بجے کا الارم لگائیں, آرام سے اٹھ جائیں گے. فکر ہو نا جس کو ٹرین نکل رہی ہو, وہ بھائی تین بجے بھی سو گا, وہ پانچ بجے مجھے اٹھنا ہے, بھائی میرا او الیون کا پیپر ہے, اے الیون کا پیپر ہے, اٹھ جاتا ہے. رات کو لڑکے کتنی کتنی دیر تک سوتے ہیں, مگر صبح سات بجے وین میں جا رہے ہوتے ہیں. فکر ہے نا کہ وین نکل جائے گی تو پیپر بھی نکل جائے گا, اور اتنی مہنگی فیس جو ایک لاکھ روپے دیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اور اللہ کا حکم, آؤ فلاں کی طرف, آؤ نماز کی طرف, اس کی فکر نہیں ہم لوگوں کو. مستقل نماز فجر قضا ہو رہی ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, جماعتیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. جو ناراض کرے گا سکون کبھی نہیں پا سکتا. ہاں توبہ کر کے چلتا رہے. وہ جو شعر ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ غالب تو شرابی تھا, اس نے یہ شعر کہا تھا, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. سبحان اللہ, اللہ اللہ, دیکھو اللہ والوں کے شعر میں اور دنیا داروں کے شعر میں کتنا فرق ہوتا ہے. اگر مچھلی کو 10 مرتبہ شکار کر لو لیکن اس کے کان میں کہو کہ کیا پانی میں جائے گی یا حیا کرے گی, تو کیا کہے گی؟ اے شکاریوں, اگرچہ تم نے خشکی میں ہزاروں رنگینیاں پیدا کر دی ہیں, مرنڈا بھی ہے, شامی کباب, بریانی بھی ہے, لیکن یہ سب ہمارے لیے موت ہے. ہمیں پانی میں ڈال دو, وہاں کے طوفانوں میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا. مومن کے لیے اللہ کی رضامندی کے ساتھ سب کچھ خیر ہے, برکت ہے, جس حالت میں بھی اللہ رکھے اللہ سے راضی رہنا فرض ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو لاکھوں اسباب اور عیش میں اس کی روح مثل ماہی بے آب کے بے چین رہے گی. اس لیے استغفار توبہ سے کام چلائیں. جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ رحمتوں کی بارش فرمائیں گے. ایک کانٹا تھا, وہ رو رہا تھا کہ اللہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے, میرا عیب کیسے چھپے گا, میں تو کانٹا ہوں. اس کی یہ فریاد اللہ نے سن لی اور اللہ کے کرم نے اس کی عیب پوشی فرمائی, ستاری فرمائی, اس پر پھول اگا دیا. کانٹا نیچے تھا, اس پر اللہ نے پھول اگا دیا, گلاب کا پھول, جس کی پنکھڑیوں میں اس نے اپنا منہ چھپا لیا. بس اگر ہم کانٹے ہیں, نالائق ہیں, گنہگار ہیں, ہمیں چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ اول تو ہم پھول بنا دیے جائیں گے, اللہ والے ہو جائیں گے, ورنہ اگر کاملین نہ ہوئے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے, مثل خار کے محروم نہیں رہیں گے. توبہ بھی بڑی نعمت ہے, اللہ والوں کی صحبت سے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. اگر کامل نہیں بن سکے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے, گناہوں کا احساس ہو جائے گا, یہ بھی بہت بڑی بات. مگر آگے کوشش, جو تائبین ہو گئے اب آگے جا کے کاملین کی بھی تو کوشش کرنی چاہیے, آگے جا کے کوشش کریں کہ ہم اللہ والے بنیں, ان کو جو مزہ حاصل ہے ہم بھی وہ حاصل کر لیں. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ مجھے بھی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ جو حدیث شریف میں وعدہ ہے, من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا, جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو اس کو ہر مصیبت سے اللہ اب اخراج دے دیں گے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں استغفار کرتے ہیں, تمام گناہوں سے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہر مصیبت سے اخراج عطا فرما دیں. اور وہ من کلی ضعیق مخرجہ و من کلی ہم من فرجہ, ایسا غم جو گھل رہا ہو اس سے بھی اللہ نجات دے دیں گے. اور وہ ارزق ہوں من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اے اللہ میں بھی اور ہم سب لوگ گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گیا ہے, زنگ لگ گئے, آپ ہمیں معاف فرما دیں, مجھے بھی معاف فرما دیں. اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے نکلے ہوئے آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں. اے اللہ اگر رونا نہیں آتا ہم رونے والی شکل بنا رہے ہیں. ابکو فلم تبکو فتباکو, رو رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو. تو اے اللہ ہمارے آنسو خشک ہو گئے, آپ فضل فرمائیے, ہمیں معاف فرما دیں. اے اللہ مگر دل تو رو رہا ہے, دل کا رونا آنکھوں کے رونے سے بہتر ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیں, ہم خون جگر پیش کرتے ہیں اور ہمیں معاف فرما دیں. ہم نے اللہ والوں سے تعلق جوڑا اور سب سے بڑھ کے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا, اتنے احسانات, کروڑوں کروڑوں احسانات میں ڈوبے میں صحت دی, سب سے بڑھ کے ایمان دیا, آنکھیں دیں, آنکھوں میں روشنی دی, پلکیں دیں, دانت میں کیسے کیسے دانت بنائے, ہاتھ پیر کیا کیا نعمتیں آپ نے دیں اور ہم نے اس کا غلط استعمال کیا, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر فدا ہونے والا بنا, عمل والا بنا, فضل و کرم کی بارش فرما, ان اللہ والوں کی صحبتوں کی برکت سے محروم نہ فرما. ہم کاٹے ہیں, اللہ والوں کے دامن نے منہ چھپا لیا ہے, اے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. اگر کاملین میں نہیں اٹھائے جائے تو تائبین میں اٹھائے جائیں گے, تو اللہ ہمیں کم از کم تائبین بنا دیجئے, توبہ والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما, دل کو بغض اور کینے سے صاف فرما دے. جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے دل روشن ہوتے ہیں, عمل کی ہمت ملتی ہے, وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم پہ فضل فرما دیے, ہمیں ہمارے بھی بچے, ماں باپ, بہن بھائیوں سب کو اللہ والا بنا دے, گھر والوں کو, خاندان والوں کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دے. ابھی حیدرآباد کا سفر ہے ہمارا حضرت والا کے ساتھ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو کاتم علی کے ساتھ, اس کو آسان فرما, قبول فرما, عافیت سے لے جائیے, عافیت سے واپس لے آئیے اور ان کی باتوں پہ عمل والا بنا اور موسم کو معتدل فرما دے, ہمت و طاقت دے دے, اللہ برکت دے دے, ہر کام میں برکت دے دے, سستی کو چستی سے بدل دے. اے اللہ آپ ہمیں برکت کے معنی میں نہیں معلوم, اے اللہ فضل فرما دیتے ہیں جو اللہ کے رستے میں نکلتا ہے, اتنی بارشیں ہوتی ہیں, اتنی بارشیں, اتنی ہمت اور طاقت ملتی ہیں, ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں برستی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت سارے عالم میں گناہوں کا کینسر پھیلا ہوا ہے اور گناہوں کی آگ بجھانے کے لیے حضرت والا نکل رہے ہیں اس بڑھاپے میں, 60 سال کی عمر میں کتنی راحتیں پہنچ رہی ہیں, گھر سے بے گھر ہوتے ہیں تو تکلیفیں تو آتی ہیں. اے اللہ ہم پہ فضل فرما, وہ لوگ تو مجاہدہ کر رہے ہیں اور اے اللہ ہمیں کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے, مگر ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا, جو مشقت اٹھاتے ہیں دین پھیلانے میں, اے اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے, خاص فضل فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے. مغل صاحب ان کے گھر والوں کو خوب خوب صحت عطا فرما, جو جو بیمار ہیں, مجید صاحب ان کے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما مجھے میرے گھر والوں کو جو جو بیمار ہیں ہمارے دوستوں میں گھر والوں میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما میرے والدین کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما میرے گھر والوں کو بھی اے اللہ سب سے بڑھ کے جسمانی صحت بھی دے روحانی صحت بھی دے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا جس فرما اے اللہ آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو جس فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا ظہور میرے اوپر میرے بچوں پہ گھر والوں پہ ہم سب حاضرین غائبین غائبات پہ جس فرما لے جس کی لہریں بھیج دے جس فرما لے یہاں کے ایک ایک بار سنبلہ سوسائٹی میں تو اتنا نور ہے اتنے اللہ والے یہاں موجود ہیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے تھے عظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خان کا موجودہ شیخ کا گھر یہاں پر ہے کتنی نیک عورتیں ہیں کتنے اولیاء اللہ یہاں علماء صلحاء شیخ الحدیث صاحبان ہیں ان کی برکت سے محروم نہ فرما ہمیں اس سوسائٹی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دیں صلی اللہ علیہ نبی آمین بحرمت سید وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنٹا مل رہی ہے آج ایکلیئرز کا کچھ پتا نہیں ایکلیئرز کی فانٹا بھی شکر ادا کرے گا تو ایکلیئرز کی طرف آئے گی بولے بھی نا